اور دعوی توحید قل بدو ربکم کے عنوان سے اللہ رب العزت دعوی توحید کو ذکر فرما رہے ہیں. خطاب عام یا ایہا الناس کے لفظ سے اور دعوی توحید اعبدو کے عنوان سے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. آگے سے اس بات کا ربط اور مناسبت یہ ہے, پہلے باب میں اللہ رب العزت نے تین جماعتوں کا تذکرہ کیا, مومن کافر اور منافق. یہاں پر یہ مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم, اس بات کی طرف اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ یہ مسئلہ توحید بعنوان اعبدو کا تذکرہ فرمائیں گے, اس مسئلے کو لوگوں کے سامنے رکھو گے تو آپ کے مقابل میں لوگ تین گروہوں میں بٹ جائیں گے. کچھ ماننے والے ہوں گے, کچھ انکار کرنے والے ہوں گے, اور کچھ لوگ منافقت کا کردار ادا کرنے والے ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پہلے باب میں تین گروہ, یہاں پر مسئلے توحید اشارہ اس چیز کی طرف ہے. جب آپ یہ مسئلہ بیان کریں گے تو آپ کے مخالفین, آپ کے مخاطبین تین گروہوں میں بٹ جائیں گے, مومن کافر اور منافق. مسئلہ توحید کو قرآن میں اللہ رب العزت مختلف عنوانات دے کے بیان فرماتے ہیں. کبھی مسئلہ توحید بعنوان تحمید ہوتی ہے, الحمدللہ کے لفظ کو لایا جاتا ہے. کبھی مسئلہ توحید کو بعنوان تسبیح کے لایا جاتا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ عما یصفون. کئی پر مسئلہ توحید کو اعبدو کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے, تو کئی پر مسئلہ توحید کو لا الہ الا ہو یا لا الہ الا اللہ کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے. کبھی عنوان اللہ تشرکو بہ شیئا رکھا جاتا ہے, کہیں پر لا تعبدون الا اللہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ مختلف عنوانات قرآن میں ہیں توحید کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید کے مسئلے کو ان بہت سارے عنوانات کے تحت کیوں ذکر کیا جاتا ہے, ایک عنوان کیا کافی نہیں تھا؟ جواب اس اعتراض اور اس اشکال کا یہ ہے کہ شرک کی اقسام زیادہ ہے, مشرکوں کی اقسام زیادہ ہے. شرک کی اقسام وہ زیادہ ہے. اسی طرح مشرکوں کی کئی ساری اقسام ہیں, کوئی شرک, کچھ مشرک اللہ کی صفات اللہ کے سوا غیر کے لیے بولتے ہیں. فلا بندہ بیٹا دے سکتا ہے, فلا بندہ برکت ڈال سکتا ہے, فلا بندہ یہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے. ان لوگوں پہ رد اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحمدللہ کے عنوان سے کہ یہ صفات خاص اللہ کے لیے کسی اور کے لیے مت بولیے. مشرکوں میں سے کچھ اس طرح بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں اور اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ماننے کا عقیدہ رکھتے ہیں, ان لوگوں پر رد اللہ رب العزت فرماتے ہیں تسبیح سے, سبحان اللہ سبحان اللہ اما یصفون, اللہ ان چیزوں سے پاک ہے, بیوی سے, بیٹوں سے, بچوں سے, شرکا سے اللہ رب العزت پاک ہے. کبھی کبھی اللہ تشرکو بہی شیئا, اللہ کی کسی صفت میں بندے کو اصرار کیا جاتا ہے, شریک ٹھہرایا جاتا ہے کہ اللہ بھی بچے دے سکتا ہے اور بھی بچے دے سکتا ہے. اس پر رد اللہ رب العزت کرتے ہیں اللہ تشرکو بہی شیئا, کوئی اللہ کے سوا اور کی عبادت کا عقیدہ رکھتا ہے, اس کے آگے جھکنا, اس کے قبر کا طواف کرنا, یہ سب چیزیں جو ہیں عبادت ہے, ان پہ رد کی جاتی ہے او بدو لا تعبدون الا اللہ لا الہ الا اللہ ان چیزوں سے. تو یہ جتنے بھی عنوانات ہیں مقصود ان عنوانات سے کیا ہے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں تنے تنہا اور یکتا ہے. مختلف قسم کے عنوان ذکر کیے جاتے ہیں, کیوں؟ شرک کی اقسام زیادہ ہے, مشرکوں کی اقسام زیادہ ہے, ان سب پہ رد کرنا مقصود ہے اللہ رب العزت کا. باہر رنگے کی خواہی جام میں پوش, من اندازے قوت را میں شناسا, اگر آپ جو بھی لباس پہن جائے میں آپ کے رفتار اور چال سے آپ کو جان لیتا ہوں کہ آپ کون ہیں. تو اللہ رب العزت جو بھی عنوان قائم رکھے تو مقصد ان میں کیا ہے, مشرکوں پہ رب اور وحدانیت کی اس بات مقصود ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یا ایوہ الناس, یا ایوہ الناس, یا ایوہ الناس, اے تمام انسانوں, اعبدوا ربکم, عبادت کیجئے اپنے رب کی, الذی اس ذات کی, خلقکم جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, والذین ان لوگوں کو, من قبلکم جو آپ سے پہلے گزرے ہیں, لعلکم تتقون خامخا کہ تم ڈر جاؤ اللہ سے, ضرور بضرور کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی مخالفت سے دور رکھو. یا ایوہ الناس, یا حرف ندا, ایو منادا, ہا حرف تنبیہ, الناس منادا کو متعین کیا گیا, الناس لایا گیا. یا ایوہ الناس, جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں قرآن میں, اللہ رب العزت جب ان کا تذکرہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن سورۃ اعراف 59 نمبر آیات میں فرماتے ہیں، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب بات اور بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره۔ ہود علیہ السلام نے عاد کو بلایا تھا تو کیا کہا تھا، یا قوم کا لفظ استعمال کیا تھا۔ آگے دوسرا پیغمبر ہے، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره۔ صالح کو سمود کی طرف بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام، کیا کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا مدین والوں کی طرف، وإلى مدین أخاهم شعیبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ نہیں کہا کسی پیغمبر نے یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر ہے، بیان ہے یا ایھا الناس۔ یہ کیوں لایا گیا اس طرح، یا قوم ٹھیک نہیں تھا، یا ایھا الناس کیوں لایا گیا؟ جواب اس سوال کا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی خاص قوم کی طرف اللہ کے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسی خاص زبان کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص رنگ کے لیے، کسی خاص نسل کے لیے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کمی بیشی کے ساتھ، یہ حدیث محدثین نے ذکر کی ہے، کسی میں پانچ چیزیں ہیں، کسی میں چھ ہے، کسی میں سات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھ کو اللہ نے تمام انبیاء پہ پانچ چیزوں سے فضیلت دی ہے جو اور انبیاء کو نہیں دی۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان امتوں میں تیمم نہیں تھا، مجھے تیمم جو ہے وہ عنایت کیا گیا ہے۔ دوسری چیز، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی عبادت جو تھی وہ صرف عبادت خانے تک محدود تھی، باہر نہیں تھی۔ میری امت کے لیے اللہ نے تمام روئی زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ تیسری فضیلت، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں جنہوں نے جہاد کیا ہے، جہاد بالیت، ان تمام انبیاء کرام کی امت کے لیے مال غنیمت جو تھی وہ حلال نہیں تھی۔ مال غنیمت کو لے کر اونچی جگہ پہ رکھتے، آسمان سے اس پہ آگ آ جاتی اور سب کو ختم کیا جاتا۔ ہماری امت کے لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال کیا ہے۔ چوتھی وجہ، چوتھی فضیلت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ شان اور دبدبہ دیا ہے کہ میں کافروں سے ایک مہینے کے مسافت پہ بھی ہوں تو جس طرف میں روانہ ہوتا ہوں تو جو کافر مجھ سے ایک مہینے کے مسافت پہ ہوتے ہیں میری روح اور میرے دبدبے کو اللہ ان کے دلوں میں جو ہے ڈال لیتا ہے، اور کسی کے لیے یہ چیز نہیں۔ مسرت بالروب مسیرت الشہر، بخاری کے الفاظ ہیں۔ پانچویں چیز نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فضیلت والی، بعثت الی الاحمر والاسود، کہ مجھے اللہ نے تمام انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے ہیں، جو کالے ہیں یا گورے ہیں سب کے لیے میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ بعثت الی الاحمر والاسود، میں گورو کالو سب کے لیے اللہ کا پیغمبر ہوں. تو یا ایوہ الناس, نبی سلام کی تقریر کیا ہے, یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. بخاری وغیرہ کے جلفان ہے. نبی سلام جب دعوت دیا کرتے تھے لوگوں کو بلاتے تو کیا کہتے, یا قوم نہیں کہتے تھے, یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آپ کی علمگیریت کی طرف اشارہ ہے. قرآن میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ فاطر میں, اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ کَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, میں نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے, تمام لوگوں کے. اسی طرح قرآن سورۃ حج میں ہے, اِنَّا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تمام مخلوق کے لیے, قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے آپ کو پیغمبر بنایا گیا ہے, رحمت بوانی پیغمبر. تو یا ایوہ الناس باتیں نہیں ہونی چاہیے, یا ایوہ الناس اے تمام انسانوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا ایوہ الناس کا کلمہ اس لیے استعمال فرما رہے ہیں کہ آپ تمام انسانوں کے لیے پیغمبر. الناس کیا چیز ہے؟ الناس جو ہے انسان کی جمع ہے. انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے؟ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے, یا تو اس لیے کہ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دکھائی دینے والی چیز ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے. قرآن میں سورۃ النساء میں ہے, فَإِنْ آنَسْتُمْ, جب تم دیکھ لو ان سے الرشد بڑے پن کو. یا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا, اِنِّي آنَسْتُ نَارَا, یقیناً میں نے دیکھ لیا النار آگ کو. کوہ طور کی طرف جب آ رہے تھے تو اپنے بیوی کو جگہ بجگہ قرآن میں, سورۃ قصص میں بھی ہے, سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے, اور بھی کئی مقامات پہ, اِنِّي آنَسْتُ نَارَا, میں نے دیکھ لیا آگ. تو انسان کو اس جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نہ دیکھنے والی چیز ہوتی ہے. جن جس چیز میں آتا ہے ابتدا میں وہ آنکھوں سے غائب ہوتی ہے, جس طرح جن آنکھوں سے غائب ہے. جنت, جنت کو جنت اس لیے کہا جاتا ہے, جنت عربی میں باغ کو کہا جاتا ہے, کیونکہ سورج کی شعاؤں سے اس کی زمین جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, محفوظ ہوتی ہے, چھپی ہوئی ہوتی ہے, کیونکہ اس میں اتنے زیادہ درخت ہوتے ہیں کہ سورج کی جو شعائیں ہیں وہ زمین پہ نہیں پڑتی, اس لیے اس کو جنت کہا. جنین, عربی میں جنین پیٹ کے بچے کو کہا جاتا ہے, جنین. جن, جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے وہ نظروں سے غائب ہے. فلما جن علیہ اللیل راى کوكبا, ابراہیم علیہ السلام کی تقریر میں ہے, سورۃ انعام میں آئے جائے گی. فلما جن علیہ اللیل, جب تاریک ہو گئی اس پہ رات, جن جن جس لفظ میں آتا ہے تو وہ آنکھوں سے کیا ہوتی ہے, وہ جس طرح پشتوں میں ہم کہتے ہیں جنے, تو جنے کو جنے اس لیے کہا جاتا ہے وہ آنکھوں سے غائب ہوگی. جو جنے لوگوں کے سامنے آئیں گی اور پردہ وغیرہ نہیں کرتی وہ تو جنے نہیں ہے, وہ تو سڑے ہیں, وہ تو مرد ہیں, وہ تو عورت نہیں ہے. تو یا تو انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے, یا انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انس سے ہے. کس چیز سے؟ انس سے, محبت سے. ان کا آپس میں محبت ہوگا, ایک تنظیم بنا کر ایک جماعت کی شکل میں یہ رہیں گے. تو یا تو انسان انس سے ہے کہ ان کا آپس میں کیا ہوگا, محبت ہوگی, یا انسان جو ہے نسیان سے ہے. نسیان کے معنی ہے بھول جانا. انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں یہ بھولنے کی عادت بہت زیادہ ہے, اور یہ ہم میں جو ہے نسل یہ چیز شامل ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا تھا بھلا تقرب ہذہ الشجرۃ، اس سے یہ بات بھول گئی تھی، تو اس لیے انسان کو انسان کہا جاتا ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں او بدو، عبادت کیجئے اپنے رب کی. او لوگ، او تمام انسانوں، وہ آپ کو انسانیت کے دائرے میں شمار کرنے والے، او بدو ربکو، عبادت کیجئے اپنے رب کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کے سب سے پہلے جو مخاطبین تھے وہ مکہ کے مشرکین تھے. کیا تھے؟ مکہ کے مشرکین تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انداز بیان قرآن سے تو یہ چیز اجاگر ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو اس لیے ان کو حکم کیا جاتا ہے کہ او بدو ربکم، عبادت کرو اللہ کی. مگر قرآن میں تو جگہ بجگہ یہ چیز ہے کہ مکہ کے مشرکین اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. قرآن میں جگہ بجگہ یہ چیز ہے. عبادت نام ہے نماز کا، عبادت نام ہے صدق اور خیرات دینے کا، عبادت نام ہے حج کرنے کا، بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا. یہ سب چیزیں مکہ کے مشرکین میں موجود تھی. قرآن میں اللہ رب العزت مختلف مقامات پہ یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ مکہ کے مشرکین یہ چیزیں کیا کرتے تھے. مکہ کے مشرکین یہ چیزیں کیا کرتے تھے. پہلے پہل آپ دیکھ لیجئے، آٹھواں پارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 136، 136 نمبر آیت. جلدی جلدی آپ حیات نکال لیجیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مکہ کے مشرکین اللہ کا حصہ بھی دیا کرتے تھے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، ٹھہراتے ہیں یہ مشرک خاص اللہ کے لیے اس میں سے جو پیدا کیا ہے اللہ نے فصل سے، والانعام اور پالتو جانوروں میں سے نصیباً حصہ. فقالوا، تو کہتے ہیں یہ مشرک، ہذا للہ، یہ حصہ جو ہے خاص اللہ کے لیے ہے. ازامین، کرتے ہیں یہ کام اپنے خیال اور گمان کے مطابق. وَحَاذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ حصہ ہمارے شرکا کے لیے، ہمارے حصہ داران کے لیے ہے. آیات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو مکہ کے مشرکین کی وضاحت ہو رہی ہے، کیونکہ مکہ کے مشرکین اللہ کا حصہ دیا کرتے تھے. سورۃ انفال کو ذرا دیکھ لیجیے، نواں پارہ آیت نمبر 35 سورۃ الانفال. نماز بھی پڑھا کرتے تھے مکہ کے مشرکین، نماز بھی پڑھا کرتے تھے. 35 نمبر آیا سورۃ انفال، 9 نمبر سپارہ. اسی طرح کی ایک شام تھی، بارش ہو رہی تھی، افتتاح ہو رہی تھی. آج کہاں سے کہاں، آج جو ہے دوسرے باغ کی افتتاح ہوئی، زندگی بیت رہی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوہی تمام ہوتی ہے. آیت نمبر 35، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیا، وما کان صلاتهم، اور نہیں ہے نماز ان مکے کے مشرکین کا، عند البیت، بیت اللہ میں، الا مکاء وتصدیا، مگر سیڈیاں بجانا و تصدیہ اور تالیاں بجانا وما کانا صلاتنا، نہیں یہ نماز ان مکی کے مشرکین کا عند البیت بیت اللہ میں، الا مکعم و تصدیہ مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ مکہ کے مشرکین بیت اللہ میں آ کر وہ سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے. اللہ کے بندو، مکہ کے مشرکین جس طرح بیت اللہ کا احترام کیا کرتے تھے، آج کا مسلمان اسی طرح احترام نہیں کر رہا. ننگے ہو کر وہ طواف کیا کرتے تھے بیت اللہ کا، کبھی آپ نے پوچھا ہے ننگے ہو کر کیوں طواف کیا کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ کہاں کرتے تھے کہ ہم نے ان کپڑوں میں گناہ کیے ہیں، تو اللہ کے پاک گھر سے ہم اس طرح کیوں اس کا طواف کریں؟ ان گناہ بڑے کپڑوں میں ہم اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرتے. اتنا ان کا احترام تھا، بیت اللہ کا احترام ان کے دل میں اتنا زیادہ تھا. جس دروازے سے چلے جاتے حج کرنے کے لیے، واپسی اسی دروازے سے نہیں آتے تھے، یا پیچھے سے گھر کے اندر ان کے لیے جو ہے اینٹیں گرائی جاتی اور حاجی صاحب اندر ہو جاتے، اس کے بعد اس کو بند کیا جاتا. یا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ پیچھے کی طرف سے سیڑھی وغیرہ لگا کر اس کو جو ہے لایا جاتا، اور اس کے بعد اس سیڑھی کو لگا کے گھر کے اندر جو ہے حاجی صاحب کو اتار دیتے. اس دروازے سے نہیں آتے کیوں؟ فلسفہ کیا تھا؟ قرآن سورۃ بقرہ میں وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، فلسفہ اس میں یہ تھا کہ وہ لوگ کہاں کرتے تھے کہ جس دروازے سے ہم گناہوں کے ساتھ باہر ہوئے ہیں، حج کرنے کے بعد تو ہم گناہوں سے اتنے ایسے پاک ہو گئے جس طرح بچہ اپنی ماں سے پیدا ہوتے گناہ سے پاک ہو جاتا ہے. تو جس دروازے سے ہم گناہوں کی حالت میں گزر چکے ہیں، ابھی پاک صاف ہو کر اسی دروازے سے آنا خلاف ادب تصور کیا کرتے تھے. بیت اللہ کی جب تعمیر کیا کرتے تھے، بیت اللہ کی حالت بہت خستہ ہو گئی تھی، تو آپس میں انہوں نے مشورہ کر دیا کہ بیت اللہ کو تعمیر کرنا. آپس میں ان لوگوں نے جو ہے کیا کر دیا، پیسے اکٹھے کر لیے، سالوں سال وہ تجارت کیا ان لوگوں نے، اور حلال کا پیسہ جمع کر کے اس کو اکٹھا کر کے بیت اللہ کی تعمیر کی غرض سے پیش کیا. اعلان کیا تھا سود کا پیسہ نہیں ہوگا، جواری کا پیسہ نہیں ہوگا، بے حیائی کا پیسہ نہیں ہوگا، ظلم اور زیادتی کا پیسہ نہیں ہوگا، قتل و غارت کا پیسہ نہیں ہوگا، ملاوٹ کا پیسہ نہیں ہوگا، صاف ستھرا پیسہ ہوگا. استاد محترم نے افتتاح میں آپ کو ایک بات کہی تھی کہ یہاں پر جب مسجد میں جاتے ہیں تو یہاں پر دل تنگ ہو جاتا ہے. بیت اللہ ایسی جگہ اللہ نے بنائی ہے کہ وہاں پر دل کسی کا بھی تنگ نہیں ہوتا. کیوں؟ دونوں مساجد اللہ کے ہیں، یہ بھی مسجد ہے وہ بھی مسجد ہے، دونوں اللہ کے بیت ہیں، تو یہاں پر کیوں تنگ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر مسجد بناتے ہوئے پاک اور صاف کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے. سب سے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، سودی بھی دیتا ہے، زانی بھی دیتا ہے، بے حیائی کے کمانے والا وہ بھی دیتا ہے، ملاوٹ والا بھی دیتا ہے، چوری والا بھی دیتا ہے، سب دیتے ہیں پیسے. تو یہاں پر اس مسجد میں ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے. بیت اللہ کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی حلال پیسوں سے، بعد میں مکے کے مشرکین نے ان کو دوبارہ تعمیر کیا حلال پیسوں سے. ابھی جتنی تعمیر ہو رہی ہے حلال پیسوں سے ہو رہی ہے، وہاں پر دل تنگ نہیں ہو. جب پیسے اکٹھے کیے گئے، بیت اللہ کو پہلے جب ایک چیز کو تعمیر کی جاتی ہے، پہلے اس کو گرایا جاتا، تخریب کی جاتی ہے پہلے، اس کے بعد تعمیر ہوتی. تو آپس میں انہوں نے کہا کہ ویسے نہ کہ بیت اللہ کو ہم گرانے کا ارادہ کر لیں اور کہیں ہم پہ جو ہے اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اتنا احترام تھا ان کے دلوں میں کہ اللہ جو ہے وہ خفا نہ ہو جائے اور ہم پہ کوئی قہر نازل نہ کرے. ان میں سے ایک بڑا تھا ولید ابن مغیرہ، جس کی عمر سب سے زیادہ تھی. اس نے کہا مجھ پہ تو ایسی بھی گزر گئی ہے، پہلے پہلے میں جو ہے بیت اللہ کی تخریب کر رہا ہوں، گیند لیلی بیلچہ لیا اور اس نے اینٹیں گرانا شروع کر دی کہ آپ دور رہ کر تماشا کرتے جائیے، اگر مجھ پہ کچھ ہوا تو آپ قریب ہی نہ ہیں، اگر میں صحیح سالم بچ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کے کرنے پہ خوش ہے. اس نے اس طرح کیا ولید بن مغیرہ نے. اس کے بعد جب وہ ٹھیک پایا گیا تو لوگوں نے جو ہے اس کی تعمیر شروع کر. اتنی داستان بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ کے مشرکین بیت اللہ میں جو ہے وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے. امام شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا معناش کتاب کی کتاب کا نام ہے حجت اللہ البالغہ. وہ اس میں کہتے ہیں کانت الصلاۃ لجمیع الملل, نماز جو ہے یہ ارشریت میں تھی اور یہ اپنے آپ کو جو ہے شریعت ابراہیم اور شریعت اسماعیل کے پیروکار سمجھتے تھے, باقاعدہ یہ لوگ نماز پڑھا کرتے تھے. مگر آگے اللہ فرماتے الا مکہ و تسبیہ, ان کی نماز تالیوں جیسی اور سیٹیوں جیسی ہے. کیا غلط عقیدے سے اللہ کی عبادت کرنا ایسی ابس اور فضول کام ہے جس طرح تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا اس پہ ثواب مرتب نہیں ہوتا. غلط عقیدے سے نماز وغیرہ پڑھنا اس پہ کوئی ثواب مرتب نہیں ہوتا. قرآن میں جگہ بجگہ ہے حبطت اعمالہم, قرآن میں ہے کہ نہیں ہے, ان کے نیک اعمال برباد ہو گئے. کیوں برباد ہو گئے؟ ان کے غلط عقیدے کی وجہ سے. قرآن میں سورۃ الفرقان میں وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, انہوں نے جو عمل کیے قیامت کے دن میں ارادہ کر لوں گا اور ان کو ختم کر لوں گا. کیوں؟ غلط عقیدے سے کیا تھا. سورۃ غاشیہ میں عاملۃ ناصبا, عمل کیا تھا, اپنے آپ کو تکایا بھی تھا, سیصلا نارن حامیہ, پھر بھی جہنم میں داخل ہوگا. اس میں ہم معاملہ کرتے ان دوسرے ہوتے ناراض, ہندو عبادت بھی کرتا ہے پھر بھی جہنم میں جائے, عقیدہ غلط. تو غلط عقیدے سے نماز وغیرہ پڑھنا اس طرح کا فضول کام ہے, اس میں ثواب جو ہے مرتب نہیں ہوتی. جس طرح تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا اس میں ثواب کا دار و مدار نہیں ہوتا. آگے ذرا پڑھیے آپ سورۃ توبہ کی, اس سے آگے سورۃ توبہ کو ذرا آپ دیکھ لیجئے وہ کیا کر کیا نہیں کرتے تھے. آیت نمبر دیکھ لیجئے آپ, بتاتا ہوں میں آپ کو. آیا بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے, آیت نمبر 19 کو ذرا دیکھ لیجئے. آیت نمبر 19, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ اجعلتم سقاية الحاج, حق مقرر کرتے ہو آپ لوگ سقاية الحاج, پانی پلانا حاجیوں کو, حاجیوں کی خدمت کرنا, وعمارة المسجد الحرام, اور مسجد حرام کا بنا دینا. یہ جو ہے آپ اپنی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں کہ ہم تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں, ہم نے تو بیت اللہ کی تعمیر کر دی تھی, اس میں ہمیں نجات ملے گی. نہ نجات ملے گی کس کو؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر, اس آدمی کی طرح جو ایمان لایا اللہ کی وحدانیت پہ, روز آخرت پہ, وجاہد فی سبیل اللہ, اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں. لا یستوون عند اللہ, نہیں یہ برابر اللہ کے نزدیک. آپ تو کہیں گے یہ تو بڑے کام کرنے والے ہیں, بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے, اسی طرح حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں. مگر جب عقیدہ غلط ہے تو وہ فقیر اور غریب مومن جو صحیح عقیدہ اور صحیح عمل رکھنے والا ہے یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ حج کیا کرتے تھے, میں آپ کو بتایا حج بھی کیا کرتے, آپ نے ان کا تلبیہ کہیں سنا ہے کہ یہ جب حج کیا کرتے تھے تو مکہ کے مشرکین تلبیہ جو پڑھتے تھے کیا پڑھتے تھے؟ بخاری کی روایت میں آتا ہے, مسلم میں بھی ہے اور احادیث کی کتاب مفسرین بھی ذکر فرماتے, یہ جو تلبیہ پڑھتے تھے تلبیہ کو آپ بھی ذرا سن لیجئے کیا پڑھا کرتے تھے. لبیک اللہم لک لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک تملک وما ملک, لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک تملک وما ملک, اے اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا, آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. مگر آگے ایک جملہ کہا کرتے تھے, الا شریکا هو لك تملكه وما ملك، مگر وہ آپ کا شریک ہے جس کی اپنی کوئی اختیار نہیں ہے، آپ نے ان کو اختیار والا بنا دیا ہے، سمجھ آئے؟ ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ نے ان کو اختیار سونپا ہے، جس طرح کے آج کل کے جاہل مسلمانوں کا، اور قرآن سے ناسمجھی کے بنیاد پہ انہوں نے بھی یہ عقیدہ رکھا ہے کہ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ یہ جو ہے ہم جو ہے اولیاء کرام کو اللہ سمجھتے ہیں، خدا کا درجہ دیتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں ان کا تو اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ نے ان کو اختیار سونپا ہے کہ تم بیماروں کو ٹھیک کرتے جاؤ، تم جو ہے بچوں کو دیا کرو، تم جو ہے برکت ڈالو، تم یہ کام کرو، اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا تھا. ابو جہل کیوں مشرق بن گیا تھا اس عقیدے پہ؟ کل یا ایہا الکافرون کا خطاب ان کو کیوں کیا گیا؟ آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے، اس کا بھی یہ عقیدہ ہے، جب دونوں کا عقیدہ ایک ہوا، ایک مشرک کیوں بن گیا اور دوسرا مسلمان کیوں بن گیا؟ یہ انصاف ہے، عقیدہ ایک ہے، ایک مشرک بنتا ہے دوسرا. امام حالی الطاف حسین حالی جو ہے مشہور عالم ہے، عالم بھی تھے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، بڑے آدمی ہے. اس کا ایک کتاب ہے مسدس کے نام سے مشہور ہے، لوگ پڑھتے ہیں اکثر اسے. وہ اس میں کہتے ہیں کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جھٹے ہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہ، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ جا جا کے مانگے دعائیں، شہیدوں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. عجیب انداز میں وہ بیان کرتے ہیں، کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، اگر کوئی غیر ہم میں سے مسلمان نہ ہو، بت کے سامنے وہ سجدہ کرے جھکے تو ہم کہتے ہیں کافر ہے، جو تیرائے بیٹا خدا کا تو کافر، عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ اللہ کا بیٹا کہیں، اسی طرح عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانی ہو تو ہم کہتے ہیں کافر ہے، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو آگ کی پوجا کرے وہ تو ہم کافر گردانتے ہیں ان لوگوں کو، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو کواکب اور ستاروں کی پوجا پاٹ کرتے ہم کہتے ہیں یہ کافر ہیں، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہ، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، مگر جب ایک مرتبہ مومن نے ایمان لایا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہہ گیا، اس کے بعد شو سے جس کی پرستش کرے کرتا جائے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، پیغمبر کے لیے وہ صفات بیان کی جاتی ہے جو اللہ کی صفات ہوتی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر ناظر کا درجہ دیا جاتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل سمجھا جاتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہا جاتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا کیا نہیں کہا جاتا ہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، امام کی بات اگر قرآن اور سنت کے خلاف ہے پھر بھی ان کو مانا جاتا ہے، مزاروں پہ جا جا کے مانگے دعائیں، اللہ کو چھوڑ کر مسجد کو چھوڑ کر مزاروں پہ جا جا کے جو ہے مانگی دعائیں جاتی ہے، یہ کام میری پوری ہوگی، دوسری کام میری وہ پوری ہوگی، کوئی بچوں کے لیے جاتا ہے، کوئی بڑوں کے لیے جاتا ہے، کوئی برکت کے لیے جاتا ہے، کوئی کسی کام کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے، شہیدوں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، کوئی جھنڈا مانگا جاتا ہے تو کوئی غلاف چڑھائی جاتی ہے، کوئی پھول برسائے جاتے ہیں، کوئی کیا کیا کوئی برسائے جاتے ہیں. وہ آگے فرماتے ہیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، اس سے توحید میں کوئی فرق نہیں ہوتا، نہ ایمان میں کچھ فرق ہے، نہ اسلام میں کچھ فرق آتا ہے، کیونکہ آپ نے لا الہ الا اللہ جو پڑھ لی، تو جو عقیدہ مکہ کے مشرکین کا تھا وہ تو مشرک بن گئے، قل یا ایہا الکافرون بن گئے، انما المشرکون نجس والے بن گئے، مگر جو مسلمان کا وہ عقیدہ ہے وہ مسلمان بھی پھر بھی ہے. عجیب سی بات نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ عقیدہ قرآن پہ عقیدہ بیان کرواتے ہیں. عقیدہ آپ کا مشرکوں جیسا ہے تو ایمان وما قرآن میں اللہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا سورت یوسف والی جو آیات وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, دعوی ایمان نہیں کرتے اکثریت لوگوں میں سے, اپنے آپ کو مومن نہیں کہتے اکثریت لوگ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتے زبان سے اکثریت لوگ, الا وهم مشرکون مگر اسی حالت میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں, وہ شرک کے پجاری ہوتے ہیں, وہ غیر اللہ کے پجاری ہوتے ہیں. تو عقیدے کو آپ ذرا دیکھ لیں. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ والی بات بھی یاد رکھے کہ اما تستحی ان تقول لا الہ الا اللہ ولک الف معبود غیره, تمہیں شرم اور حیا نہیں آتی کہ زبان سے تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہتے ہو, لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی برکت والا نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی بیٹے دینے والا نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی مشکل حل کرنے والا نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی حاجت پوری کرنے والا نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی برکت ڈالنے والا نہیں ہے, اللہ کے سوا دشمن کو کوئی زیر کرنے والا نہیں ہے, مگر بعد میں جو ہے پھر بھی کہتے لا الہ الا اللہ ہم تو مسلمان ہیں. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اس کا قول جو ہے سید علی حجوری رحمت اللہ علیہ اپنی مایاناز تفسیر میں کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے استعانت المخلوق من المخلوق کا استعانت مسجون من المسجون, مخلوق کا مخلوق سے مدد طلب کرنا اس طرح بیوقوفی کی بات ہے جس طرح ایک قیدی دوسری قیدی سے طلب امداد رکھتا ہوں. کبھی وہ کہتے ہیں استعانت المخلوق من المخلوق کا استعانت الغریق من الغریق, مخلوق کا مخلوق سے مدد طلب کرنا اس طرح کی عبث اور فضول بات ہے جس طرح ایک ڈوبا ہوا دوسرے ڈوبے کو پکارتا ہے کہ مجھے بچا لیجئے. حق باہو لا الہ الا ہو, وہ ایک بڑے شاعر تھے عالم تھے, ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں یقیدانم دری عالم لا معبود الا ہو, یقیدانم دری عالم لا معبود الا ہو, ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو, چتے غلا بدس آری بیا تنہا چی غم داری, مجو از غیر حق یاری کلا فتاح الا ہو, یقیدانم دری عالم لا معبود الا ہو. یہ یقین میں خود بھی رکھتا ہوں اور آپ بھی رکھیے کہ اس تمام جان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے جس کے آگے جھکا جائے. یقین دانم دری عالم لا معبود الا ہوں, بھلا موجود فی الکونین بھلا مقصود الا ہوں, نہ کوئی موجود ہے اللہ کے سوا جو ہماری حاجات اور ضروریات کو پوری کرے, چتے غلا بدس آری بیا تنہا چ غمداری, آپ کے ہاتھ میں جو لا کا یہ نیزہ آ گیا, یہ خنجر جو آپ کے ہاتھ میں آ گئی لا کا لا الہ الا اللہ کا, مجو از غیر حق یاری کہ لا فتح اللہ ہوں, تو لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے بعد کسی اور سے یاری دوستی کا مت سوچئے کہ میری حاجات کو پوری کرے گا, میرے مشکلات کو حل کرے گا, میرے لیے بچے عنایت کرے گا, مجو از غیر حق یاری کلا فتح اللہ ہوں, سب چیزوں کا سب دروازوں کا کھولنے والا تو ایک اللہ کی ذات ہے, وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ, کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس کی خزانے نہیں ہیں, میں دنیا میں اس کا نزول فرماتا ہوں ایک قدر انداز مقرر کے مطابق. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر من شیء لیس ہو فی خزائن اللہ ما انت عاقل, تم میں سرے سے عقل ہی نہیں ہے, ہر من شیء لیس ہو فی خزائن اللہ, آیا کوئی چیز اس طرح ہے کہ اللہ کے خزانے اس سے خالی ہے, جب اللہ کے پاس وہ چیز موجود ہے جو غیر سے ماننے کی کیا ضرورت ہے. یہ ہمارے اولیاء کرام تھے, کیا تھے, یہ ہمارے اولیاء کرام تھے، یہ ہمارے پیر تھے، ہم ان لوگوں کو مانتے ہیں جو توحید کا درس دیا کرتے تھے، جو توحید والے لوگ تھے ان کو تو ہم مانتے ہیں، یہ ہمارے کون کہتا ہے کہ ہم اولیاء کرام کو نہیں مانتے؟ درس میں ہم اپنے بڑے کی اتنی باتیں نہیں کرتے جتنے اولیاء کرام کی باتیں ہم کرتے ہیں، ہم ان کو دعاؤں سے یاد کرتے ہیں کہ اللہ ان کے قبروں کو جنت کے باغیچوں میں بدل دے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے مقامات اور درجات کو اپنے ہاں اور بھی بلند کر لے۔ انسان پہ اگر کسی گناہ پہ اللہ نے ان کی گرفت فرمائی ہے، اللہ ان کو مغفرت کر دے، ہم تو دعاؤں میں ان کو یاد رکھتے۔ تو مکہ کے مشرکین یہ سب چیزیں کیا کرتے تھے، حج بھی کیا کرتے تھے، لبیک لا شریک لبیک کی ندا بھی لگایا کرتے تھے۔ اسی لیے تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ حج کیا اور وہ لبیک کیا کرتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ لا شریک تو جب رکتے تو نبی علیہ السلام کے بس قط تو قط یہیں پر رک جائیں، یہاں پر رک جائیے، آگے نہیں کہنا، الا شریکن ہوا لک تملک ہوا ما ملک، یہ مکت کا یہ عقیدہ نہیں ہے، غلط عقیدہ۔ پھر اس پہ میں نے بات آپ کو بتا دی کہ مکہ کے مشرکین جس جو عقیدہ رکھ کر وہ مشرک بن گئے، آج کا مسلمان وہ عقیدہ رکھے گا کیا وہ مسلمان رہے گا؟ کیا اللہ کے ساتھ اس نے کوئی باندھ کیا ہے کہ تم جو بھی عقیدہ رکھو بس ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو اس کے بعد بس تم مسلمان ہو، تم کو کوئی اسلام کے دفتر سے خارج نہیں کرے گا؟ یہ کہاں سی بات ہے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام و بگڑے، نہیں مانے جائے۔ تو مکہ کے مشرکین تو یہ سب چیزیں کیا کرتے تھے، اختصار کے ساتھ میں بتا رہا ہوں، نمازیں پڑھتے تھے، حج، اسی طرح بیت اللہ کی تعمیر، نام بھی ان کے مسلمانوں جیسے تھے، عبداللہ، عبد الرحمن، زمانے جاہلیت میں یہ نام تھے، عمر رضی اللہ عنہ کا نام اسلامی یہ جو جاہلیت کے زمانے کا، نہ عبداللہ نبی علیہ السلام کے والد صاحب کا نام تھے، عبد الرحمن نبی علیہ السلام کے صاحب ہی ہے، زمانے جاہلیت میں اس کا نام عبد الرحمن تھا، نام بھی مسلمانوں جیسے۔ پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اعبدوا ربکم، ایک اللہ کی عبادت کیا کریں، اعبدوا ربکم، عبادت کیجئے اپنے رب کی، وہ تو عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت کیوں فرماتے ہیں کہ اعبدوا ربکم؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے معنی کرتے ہیں اعبدوا ربکم کے معنی کرتے ہیں وحدوا ربکم، کیا معنی کرتے وحدوا ربکم، رب کو ایک جانیے اپنے ذات اور صفات میں۔ مکہ کے مشرکین عبادت اللہ کی کیا کرتے تھے، مگر اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں پر مقصود یہ نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، بلکہ یہاں پر مقصود کیا ہے کہ تنہا تنہا ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہود اور نصارا وہ بھی عبادت کرتے تھے اللہ کی، مگر ساتھ اللہ کے سوا عزیر علیہ السلام کی، اسی طرح جو ہے اولیاء کرام کی پوجا پاٹھ کرتے تھے۔ نصارا میں بھی یہ جو ہے عادت تھی کہ اللہ کے عبادت کے ساتھ ساتھ اور کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح تو قرآن میں ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس طریقے پہ تعبدو جو تم عبادت کرتے ہو، کہ اللہ کے سامنے بھی جھکتے ہو اور غیر کے سامنے بھی جھکتے ہو، میں صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو ایک ہے اللہ کی عبادت کرنی اور ایک ہے تنہ تنہا ایک اللہ کی عبادت کرنی، اس میں فرق ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا، تنہ تنہا ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس میں فرق ہے۔ تو یہاں پر مقصود کیا ہے، ایک اللہ کی تنہ تنہا عبادت کرنا۔ اسی لیے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی معنی میں نے کر دیا، وحدوا ربکم، توحید کا درس ہے۔ اس میں ہر زمانے میں مشرکوں اور موحدین کا جھگڑا عبادت اللہ میں نہیں تھا، اس چیز میں جھگڑا نہیں تھا کہ پیغمبر حق پرست کیا کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرے اور وہ کہا کرتے ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اس میں جھگڑا نہیں تھا، بلکہ جھگڑا کیا تھا کہ حق پرست پیغمبر ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا کرتے تھے، ایک اللہ کے سامنے نہیں، وہ کہتے نہیں یہ اور کس لیے پیدا کیے ہیں، اوروں کے سامنے بھی ہم جھکیں گے۔ تو جھگڑا ہر زمانے میں اسی چیز پہ تھا۔ آپ ذرا عنوان دے اس کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور آیات ذرا نکال دے سورۃ اعراف کی آٹھواں پارہ، آٹھواں پارا سورۃ الاعراف آیت نمبر 70 نمبر آئے. بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں دو تین بندوں نے کہہ دیا آ رہی ہے اور کچھ نہیں کہہ رہے. ماشاء اللہ. آیت نمبر 70 کو ذرا دیکھ لیجیے. 70 نمبر آیت سورۃ الاعراف آٹھواں پارا. ہود علیہ السلام آئے اپنی قوم کی طرف, جو ہے اس نے عرض کیا, اللہ کی عبادت کی دعوت دی, تو آگے سے قوم کیا کہہ رہی ہے؟ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. قالوا کہاں قوم نے, اجئتنا آیا تم آئے ہو اس مقصد کے لیے, لنعبد اللہ کہ ہم عبادت کرے اللہ کی, تو وہ لوگ تو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے مگر آگے جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ وحدہ ایک اللہ کی عبادت. وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اور چھوڑ دے ہم ان کو جو ہمارے بڑے ان کی عبادت کیا کرتے تھے, ہمارے بڑے جن کے آگے جھکتے تھے آپ کے حکم سے, ان کو چھوڑ کے تنے تنا ایک اللہ کی عبادت کرے. آج کل کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی بات آج کل کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں. آپ ان کو جو دعوت دے تو ہی کی وہ یہ آگے سے کہہ دے ہمارے بڑے جو کچھ نہیں سمجھتے تھے, ہم بڑوں کے نقش قدم پہ جانے والے. کیا کہ کس پہ جانے والے؟ بڑوں کے نقش قدم. یہ یاد رکھیے کہ دو قسم کے بڑے ہوتے ہیں. ایک بڑے ہیں دنیاوی اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے بڑا آپ کا چچا ہے, ماموں ہے, آپ کا باپ ہے, آپ کے بھائی ہیں, آپ سے جو بڑے ہیں دادا پردادا, یہ آپ کے بڑے ہیں. دنیا کے معاملے میں ان کا تجربہ آپ سے زیادہ ہے, دنیا کے معاملے میں ان کو فالو کرنا چاہیے. دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ دین ہے. دین کے معاملے میں دین کے جو بڑے ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے, ان کی اقتداء کرنی چاہیے. اور دین کے معاملے میں دین کے بڑے کون ہیں؟ انبیاء کرام, اصحاب کرام, ائمہ کرام, اولیاء کرام. دین کے معاملے میں ان دین کے بڑوں کو فالو کرنا چاہیے. اس طرح نہیں کہ آپ صرف کہتے آپ کو کوئی بات بتا دے قرآن کی اور تم آگے سے کہو کیوں میرا باپ جو ہے نہیں سمجھتا تھا, میں باپ کے نقش قدم پہ جاؤں گا. تو باپ تو علیب کو جو ہے کیا کہا تھا, کیا کرتے تھے؟ لادی. اور بے کو پختو کی بو ہوئی ہے نا, اردو کی ناراضی. علیب تو بے لگے ہوئے, بے تو بے اخور ہوئے. تو آپ کا بڑا تو اس طرح تھا کہ جو علیب کو جو ہے لادی کو کہا کرتا تھا اور بے کو کشتی کہا کرتا تھا, اس کو کیا پتا تھی قرآن کی, کیا پتا تھی اس کو سنت کی, کیا جو ہے پرواہ تھی, کوئی معلومات تھا؟ تو جائز جو بندہ ہوتا ہے تم اس کی پیروی کرو گے نہ. جو دین کے بڑے ہیں دین کے معاملے میں ان کے پیچھے جانا, اور جو دنیا کے بڑے ہیں تو دنیا کے معاملے میں ان کے پیچھے آپ جائیں گے. تو کیا ہے جھگڑا؟ کس چیز میں ہے جھگڑا؟ ہے لنعبد اللہ وحدہ, ایک اللہ کی عبادت کا مسئلہ ہے. اسی طرح آپ ذرا دیکھ لیجئے سورۃ بنی اسرائیل کو, جلدی جلدی نکال لیجئے سورۃ بنی اسرائیل 45 نمبر آیا, 45-46 ہے, 15 پارا سورۃ بنی اسرائیل, اسراء بھی ہے. آیت نمبر 46. جھگڑا کس میں تھا؟ توحید میں تھا, ایک اللہ کی وحدانیت کا میں جھگڑا. 46. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده. اور جب تم یاد کر لیتے ہو اپنے رب کو, فی القرآن قرآن میں, وحده تنے تنہا, کہ ایک اللہ کی عبادت کرو گے, ایک اللہ کے سامنے جھکو گے. ولوا على أدبارهم نفورا, تو واپس ہو جاتے ہیں یہ لوگ اپنے پیٹ کو پیچھے کر لیتے ہیں. نفورا نفرت کی وجہ سے, نفورا نفرت کی وجہ سے. تو جھگڑا کس چیز میں ہے؟ اللہ کی وحدانیت میں ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ, کا آگے کا نفس کے وَحْدَهُ تَنِ تَنْہَا, کہ ایک اللہ کی عبادت کسی اور کی عبادت نہیں, تو جھگڑا بن گیا, لوگوں نے نفرت کا اظہار کر دیا. اسی طرح ذرا آگے بڑھیے آپ سورۃ سواد کو ذرا دیکھ لیجیے. سواد 23 پارا, سورہ سواد 23 پارا, سورہ سواد آیت نمبر 4-5. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مکے کے مشرکین کی حالات، واجب ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، واجب اور ناشنا جان دے یہ لوگ، ان جاءهم کے آیا ان کے پاس، منذر ایک ڈرانے والا، منهم ان کے جن سے، مکہ کے مشرکین کے پیغمبر کی مخالفت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ پیغمبر کو انسان ماننے سے جو ہے وہ قاصر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ مشن، یہ ڈیوٹی بہت اونچی ہے، تو اللہ رب العزت ان کے لیے ایک انسان کو پیغمبر بنا کر کیوں بھیجا گیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسی پہ فرشتے کو اللہ اس کام پہ مامور کر لیتے، ہماری طرح کا ایک پیغمبر آیا ہے اور ہمیں ڈرا رہا ہے، نہیں مانتے اس بات کو۔ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، اور کہتے ہیں کافر، هذا ساحر كذاب، یہ ہے جادوگر، کذاب، نہایت دروغ، نہایت جھوٹا، اجعل الآلہ الہا واحدا، یہ مقرر کرتا ہے، ٹھہراتا ہے بہت سارے آلہا کو الہا واحدا، حاجت روا، ایک بد ایک ایک میں سے، یعنی جتنے لات منات و ذا حبل ہے یہ کہتا ہے کہ ان سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، اجانل آنے عطا الہ واحد، سب کو جو ہے ایک میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، انہا ذال شیعن حجاب، یقیناً یہ ایک چیز جو ہے وہ عجیب سی ہے، عجیب سی لگتی ہے، ان کا دماغ جو ہے وہ خراب ہو گیا، یہ کون سی باتیں کر رہا ہے؟ سورۃ زمر کو ذرا آپ دیکھ لیے، اس سے آگے تین چار پیجز جو ہے آپ پلٹائیے، 45 نمبر آیت 45 سورۃ زمر 24 پارے میں ذرا آپ جائیے، آیت نمبر 45، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب یاد کیا جاتا ہے اللہ کو وَحْدَهُ تَنِ تَنْهَا، کہ ایک ہی اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، ایک اللہ جو ہے وہ برکت ڈالنے والا، ایک اللہ اولاد عنایت کرنے والا، اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ، تو تنگ ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے، لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، جو آخرت کے منکر ہوتے ہیں، توحید کو سن کر ان کے دل جو ہے وہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اس آیت کو ذرا دیکھ لیجیے، جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے تو جب توحید کا مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور جو مومن ہوتا ہے تو ان کا دل جو ہے باغ ابارا ہو جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، باغ بہار ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرے اللہ کی کیا ہے، بحیثیت مسلمان اللہ ہمارا کیا ہے، محبوب ہے کہ نہیں ہے، تو محبوب کی باتیں جو بندہ کرتا ہے کسی کے سامنے تو اس سے وہ باتیں اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں بار بار خل بیا بھیڑ سویلو بھیڑ سویلو، پھر کیا کہا تھا، پھر کیا کہا تھا، اس نے پھر کیا کیا تھا، بار بار وہ پوچھتا ہے، تو یہ توحید تو میرے اللہ کی کیا ہے، وحدانیت، یہ اس کی تعریف ہے، تو جو آخرت پہ ایمان والے لوگ ہوں گے وہ تو خوش ہوں گے، اور جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل تنگ ہوں گے، یار یہ اس نے کیا مسئلہ بیان شروع کر دیا، اس کی کیا ضرورت تھی، نماز کے فضائل اچھے تھے، اسی طرح یہ کام اچھا تھا، وہ کام اچھا تھا، آداب بیان کیے جاتے، مسائل بیان کیے جاتے نماز کے، نماز کا ترجمہ جو ہے وہ ٹھیک تھا، یہ اس نے کیا بیان شروع کر دیے کہ یار یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز غلط ہے اور یہ شرک ہے، تو سمجھ آئی، اس کے دل تنگ ہو جاتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب یاد کیا جاتا ہے ان کو، مِن دُونِهِ، جن کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں، إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اچانک یہ لوگ جو ہے کل جاتے ہیں، خوشی کا اظہار کر لیتے ہیں کہ ابھی آپ نے صحیح بات کر لی، اگر جھوٹی کرامات آپ جو لوگوں کے سامنے رکھ لے کہ اے معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، زمین تیری، آسمان تیرا، تو کہتے واہ واہ ابھی آپ نے جو ہے تولے کی بات کر دی، ابھی تک تو آپ جو ہے پٹری سے اتر چکے تھے، ابھی آپ نے بات کر دی، اگر یہ بات آپ کر دیں کہ پیر بابا رحمت اللہ علیہ نے، پیر بابا رحمت اللہ علیہ نے سورج کو اپنی ٹوپی سے ڈانپا، تو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو زبردست بات، ہو ہو ہو ہو یہ عالم ہے، یہ زبردست بات، یہ تو زبردست، یہ کیا ابھی تک لگے تھے تم، شرکیہ بات ہے اس پہ خوش ہوتے ہیں, جو توحید کی بات ہوتی ہے اس کو ہم جو ہے برداشت نہیں کرتے. اگر یہ کہا جائے کہ یار ہندوستان میں ایک تھا, اس نے جو ایک مرتبہ مسجد کو اٹھائی تھی, بنیادوں سے مسجد کو اٹھائی تھی, دوسرے نے آگے سے کہا کیوں بھائی صاحب مسجد کو کیوں اٹھا کے لے جا رہے ہو, اس نے کہہ دیا یہ مسجد جو ہے یہ ٹھیک جگہ پہ تعمیر نہیں ہوئی ہے, اس کو میں آگے لے جا رہا ہوں. اس نے آگے سے کہہ دیا اللہ کے بندے اس کو رکھ دو, کوئی تو ہوگا اس میں نماز پڑھے گا. اس نے کہا چلو آپ سفارش کرتے ہیں تو میں اس کو رکھتا ہوں. اس نے جو ہے اپنے کندھے سے مسجد کو گرا دی زمین پہ, وہ ابھی اس پوزیشن پہ. تو لوگ کہتے ہیں یہ اس بندے نے جو ہے نا جو پیر تھا ولی اللہ تھا, اس نے اس کو کمر پہ اٹھایا تھا اور جب بندے نے سفارش کر دی تو اس کو جلدی سے نیچے لایا, تو ایک سرا اوپر رہ گیا اور دوسرا اس سرا زمین پہ. یہ کہتے ہیں زبردست بات کی ہے. اصل بات تو یہ جو توحید کی سچی باتیں ہوتی ہے ان پہ تو ہم بلیف نہیں کرتے, مگر جو جھوٹیاں باتیں ہوتی ہے جو کافر اور غلط قسم کے لوگ بناتے ہیں ہم اس پہ اعتماد کرتے, بلیف رکھتے ہیں, یقین کر لیتے کہ یار یہ صحیح بات ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ چلو شکر ہے کہ آ رہی ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے فرماتے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم, یا ایوہ الناس ابتدائش ہے, خط اختتام تک نہیں پہنچے ہم, ابتدائش زندگی نے وفا کر دی تو آپ کو باتیں بتاتے رہیں گے. عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا مقصود ہے, علمیت کا اظہار کرنا مقصود کبھی بھی نہیں ہے. یہ میرے دل میں کبھی بھی نہیں آیا کہ آپ مجھے عالم تصور کریں, آپ مجھے ڈاکٹر کہے, آپ مجھے علامہ کہے, آپ مجھے مولانا کہے, یا یہ مقصود نہیں ہے کہ آپ میری عزت اور احترام کر لیں. دنیا تو درکنار, کسی سے عزت کا طلبگار نہیں, کسی سے اور کسی جو چیز کا طلبگار نہیں ہے. مقصد جب بھی ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے کا آپ کو صحیح عقیدہ اور صحیح عمل جو ہے وہ آپ کو ظاہر کیا جائے, بیان کیا جائے اور آپ قرآن کو سیکھنے والے بن جائے. یہ مقصد ہے, اور مقاصد نہیں ہے کہ آپ میری علمیت کو مانے مانے تو کیا مانیں گے, چلو آپ نے مان بھی لیا تو جنت میں آپ داخل ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں. جنت میں داخلہ تبھی ملے گا جب آپ جو ہے اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کریں گے. لوگ جو بھی کرے کہیں نا, لوگوں کو کیا ہے, فلاں بندہ خفا ہوتا ہے, فلاں بندہ خفا ہوتا ہے, ان سب کو خفا کرنا ہوگا. اللہ کے پیاروں, اللہ کے بندوں, ان کو خفا کرنا ہوگا. اللہ کو راضی کرتے ہو تو سب کو خفا کرنا ہوگا. یہ مخلوق اللہ کی مخلوق ہے, جب تم اللہ پہ غیرت کا مظاہرہ کرو گے یہ مخلوق اللہ کی مخلوق ہے, سب کے دل میں آپ کی محبت اللہ جو بسا دے گا. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بند دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. تو یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم, ہر زمانے میں معاہدین اور مشرکین کا جھگڑا جو تھا وہ توحید کے مسئلے پہ تھا, اللہ کی عبادت پہ نہیں تھا بلکہ طرح طرح ایک اللہ کی عبادت پہ تھا. تو یہاں پر مقصود اللہ کی عبادت نہیں ہے بلکہ طرح طرح ایک اللہ کی عبادت ہے, کسی اور کی نہیں. انشاءاللہ کل کے سبق میں جو پانچ دلائل اس پہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ اللذی خلقکم والذین من قبلکم, انشاءاللہ کل کے سبق میں اس پہ وضاحت ہوگی.